Baharatı yok. Aşağıda hocam. Var mı şurada orada? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem cemaat-i müslümin, geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah bizleri nice ve sizleri nice böyle bayramlara ulaştırsın. Ne oldu buna? Bizim bu mikrofon eskidi galiba. Şimdi Tevbe suresinin son ayetlerine geldik. Teravih namazında biraz ben kaytardığım için, biraz da vaazlarımız kısa olduğu için dolayısıyla efendim Tevbe suresini bitiremedik. Şimdi bu cuma veya önümüzdeki cuma inşallah bu bitecek. Allah nasip ederse. Nerede bırakmıştık konuyu? Biliyorsunuz Ramazan suresince ve cumaları Tevbe suresinin merkezi konularından bir tanesinin münafıklığı anlatmak olduğu için onların özelliklerini, onların davranışlarını anlatıyordu Yüce Allah, şahsiyetlerini anlatıyordu. Bugün yine ilk ayetimiz yine münafıklarla alakalı bir konuyu, bir iki ayet beraber olacak. Hatta üçüncü ayet bile öyle olacak. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Önce ayete bir mana verir. وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ Bir sure indirildiği zaman, Kur'an'dan bir sure indirildiği zaman, herhangi bir sure, فَمِنْهُمْ O münafıklardan bir kısmı men yebulu der. Ey yüküm zâdethu hâdihi iman. Bu sure hanginizin imanını çoğalttı? Diye sorarmış, söylermiş o münafık. Müslümanların arasında bulunuyorlar. Neyse şimdi ben açıkları bitireyim. Feemmellezîne âmenû. İman edenlere gelince, o sureye iman edenlere gelince fezâdethum imâne onların imanını çoğaltır. Onların imanı çoğalır. Ve hum yestebşirûn ve onlar aynı zamanda mutludurlar. Öyle bir sure gelmesinden dolayı mutludurlar der. Müjdelidirler. Müstebşirûn müjdeli, mutlu, yüzü neşeli. Şimdi burada iman edenle iman etmeyenin arasını Allah-u Teala bir mukayese ediyor. Şimdi bir sure indiği zaman da bir münafık Müslümanların arasında bulunuyor bunlar. Peygamberimizin etrafında bulunuyor bu münafıklar. Efendim bir sure geliyor. Diyelim ki Kulüvallahu suresi geldi. Misal ya. İhlas suresi. Veya Nas suresi geldi. Misal. Şimdi bunlar inanmadıkları için münafıklar soruyorlar birbirlerine veya Müslümanlara hanginizin imanını arttırdı bu sure? İmanınız arttı mı? Bu bir alay etmektir. Yani Kur'an-ı Kerim'in suresiyle alay etmek ve kendi inkarlarında kusmak, salya gibi kusmak. Yani aslında inanmıyorlar ama Müslümanların arasında duruyorlar, ajanlık yapıyorlar. Efendim, hem Müslümanlarla alay ediyorlar, hem Kur'an'la alay ediyorlar. Ya bu sure neyiniz arttı? Hani imanınız neresi arttı? Gösterin bakalım. Böyle konuşur diyor o münafık kafirler. Ama iman edenlere gelince diyor, iman eden adam bellidir. O sure indiği zaman da imanı artar ve de mutlu olur. Şimdi burada bu ayet-i kerimede çok ilginç bir konu var. Konu şu: eski alimler kitaplarında tartışmışlar, İman artar mı artmaz diye. Bu konuda mezhepçilik bile yapılmış. Yani mezheplere ayrılmış insanlar. İşte biri demiş ki iman artar, biri demiş ki iman artmaz. Artar da artmazdı. İman psikolojik bir olay. Yani içsel bir konu. Görünmüyor ki, metreyi ölçemiyorsun ki, gramla ölçemiyorsun ki. Şu kadar metre arttı, santim arttı, şu kadar kilogram arttı diyemiyorsun. Bu maddi bir şey değil ki ölçesin, biçesin, tartasında ne kadar arttığını söyleyesin. Ama iman artar mı, artmaz mı diye bir konu İslam aleminde süre gelmiş. Kitaplarda biz bunları okuduk. Ama biz görüyoruz ki Kur'an'da öyle ayetler var ki Allah-u Teala diyor ki iman artar. Bunun birisi bu ayettir. Birisi Fetih suresindedir. Huvellezî enzele's-sekînete fî kulûbil mü'minîne liyezdâdû îmânen me'a îmânihim. Allah. O Allah ki sekineyi, sükuneti, güven duygusunu indirdi müminlerin gönlüne. İndirirmiş Allah. Öyle söylüyor. Savaşta müminlerin gönlüne indirdi güveni. Niçin? Liyezdâdû îmânen me'a îmânihim. İmanlarına iman katmaları için. Bah bah bah. Hani artmaz diyen alimler? İmanlarına iman katsınlar diye sükûneti onların gönlüne indiriyor diyor Allah-u Teala. İndiriyor. Demek ki o zaman Enfal suresine gideceğiz. Bugün belki gidemeyiz. Bir dahaki ders orada da اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكُرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا. Orada da öyle der. Yani benim ayetlerim o müminlere okunduğu zaman imanlar artar. Bak. Şimdi kaç tane ayet okudum size ben şimdi şu anda? 3 tane ayetimiz var. Birisi Fetih'ten, birisi Enfal'den, birisi Tevbe'den. Ne diyor bunlar? Bunu nasıl tartışacaksın ki? Kim çıkar diyecek ki iman artmazmış? Ha? O Tanrı'dır o zaman. Allah'tan başka bir Tanrı koyuyor, din koyuyor. Aa, Allah söylüyor. İman artar. Demek ki bir iman noktası vardır. Bir de Bakara 260'a bakarsak imanın doyum noktasına ulaşma olayı vardır. Hazreti İbrahim bak etti 4. ayet. Hazreti İbrahim Yüce Allah'a buyurdu ki ya Rabbi bana şu ölüleri nasıl diriltiyorsun bir göstersene. Allah dedi ona ki gâle velem tûmî. İnanmıyor musun ya İbrahim dedi Allah ona. Gâle bela inanıyorum ya Rabbi inanıyorum ama velâkin liyetmeyin de kalbim tatmin olsun diye istiyorum. Ha, demek ki imanın bir doyum noktası var, tatmin noktası var. Evet. Etti sana 4. Şimdi bunun dışında hangi ayeti bulacaklar? Neyse, konu şu. İman artar mı, artmaz mı konusunu bu ayet gündeme getirdi. Ben de bu ayetin işaret ettiği ayetleri getirdim bir araya. Bir sentez yaptık. Bu bir sentezdir. Demek ki mümin bir sure geldiği zaman imanı artar diyor ve müstebşirun olur. Neşelenir, mutlu olur, bahtiyar olur diyor Allah. Şimdi bunu niye bize anlatıyor bu şekilde? Bizi terbiye ediyor, bizi eğitiyor. Yani bize diyor ki sen şu gruptan mısın, bu gruptan mısın? Şimdi adam Allah'ın ayetini söylüyor şu Müslümana, hocaya. Adam istemiyor ya Allah'ın ayetini. Bırak o ayet. Şimdi sen neresindesin bunu? Allah bunu söylüyor, bu kıyamete kadar bakidir. Bu kıyamete kadar bu ayet bakidir. Bu ayet, sen Kur'an'dan bir ayet duyunca sen imanın artıyor mu? Bana onu söyle. Sen onu hissedersin. Sen söylersin, ben seni ölçemem. Allah ölçüyor, Allah. O Allah'tır, içini de bilir, dışını da bilir. Ama senin imanının kalitesini sen bileceksin. İçine kıvrılıp kendini gözleyeceksin ve senin imanının kalitesini göreceksin. Sen falan mezheptendir, falan tarikattandır, falan cemaattandır. O senin cemaatinin, mezhebinin tersine bir ayet söylendiği zaman sen gönlün burkuluyorsa sen neredensin? Nereden? Ah! Sabahtan beri televizyonda konuşuyorum işte. Konuş. Adam diyor yine telefonda sana katılmayayım diyor. Neyinle katılmayacağım bana dedi. Cürmünle. Böyle demek mi birbirine kaldım? Ne yapıyorum adamı? Ne yapayım? Böyle söyledim mi? Söylemedim mi? Ne yapayım? Dinle dalga geçiyor insanlara. Hah, fıttırıyorsun o zaman. Bu sefer diyorsun, hangi senin cürmünle? Ya. Şimdi demek ki muhteşem bir eğitim veriyor Kur'an Üniversitesi İman Fakültesi'nde. İman Fakültesi var Kur'an'ın. O fakültede işte eğitim yapıyor. Münafıkla müminin farkını anlatıyor. Şunu bir şey oluyor buna. Ne oluyor bu mikrofona kardeşim? Devam ediyor. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Kalbinde hastalık olanına baba kalp hastası diyor. Kalp hastası. Şimdi Kur'an-ı Kerim kardiyoloji bölümünde, kalp ameliyatı bölümünde şimdi ders veriyor Allah. Manevi kalp yani. Manevi kalp. Diyor ki bazı insanlar vardır, o kalbi hastadır. Manevi kalbi, gönlü hastadır. Hasta gönüllü adam. Onlar diyor fezade tüm ritsen ila ritsihim. Onlar kendi pisliklerine pislik katarlar. Murdarlıklarına murdarlık katarlar. O ayeti dinleyince o süreyi, onların diyor pislikleri artar. Kalp hastası olanlar. Manevi kalp hastası olanlardan bahsediyor. Anlıyor musun şimdi? Gene iman fakültesine konuşuyor bunları. وَمَا تُوْبَهُمْ كَافِرُونَ Onlar öyle kafir olarak ölürler. Onların düzelmesi mümkün değil, değişmesi mümkün değil, imana gelmeleri mümkün değil. Onlar öyle imansız giderler. Ölürler. Şimdi olay şu, münafıklık kolesterole benziyor. Manevi gönlünün damarlarını tıkatıyor. Bu sefer o münafık yokuşa çıkamıyor, gidemiyor. Kalp müsaade etmiyor ona. Allah'a gidemiyor. Allah da diyor ona ki bak, ben Kur'an-ı Kerim'de senin hastalığının ne olduğunu, o manevi tıp kitabı, o manevi tıp kitabı var ya Kur'an, ha, orada yazdım onu. Senin kalbinin damarları tıkalı. Nefes alamıyorsun. 4-5 tane damar bir anda %90 tıkalı. Kalp hastasısın sen diyor. İşte bu manevi kolesterol, münafıklık, gönüle giden manevi damarları tıkatıyor. Ben demiyorum, hayır şimdi. Bu kalp hastası olanlar diyor, kendi hastalıklarının derdine döndüklerinden dolayı okunan Kur'an'ı anlamıyor. İşitmiyor. Bu ne dedi? Ne anlatıyor bu Kur'an diyor? Çağ dışı kanlı çöl kanunu bu ne? Anlamıyor. Çünkü gönül yok. Gönül hasta. Gönül tıkanmış. Bu sefer diyor Allah-u Teala. Onlar diyor o hasta olduklarından dolayı fezade tüm rizen ilericiyim. Onların murdarlıklarını artırır. O aman ya abi ölüyorum ne oluyorum lan. Benim iş sana gider adam. Hasta olur ya iş sana gider ha. Ah bunlar da pisliklerine pislik katıyor bunlar. İkimiz de iki adam diyor dinliyor. Bir adam iman etmiş diyor süreyi dinliyor diyor. Allah'ın ayetlerini diriyor, onun imanı içeriden artıyor, o mutlu oluyor, o biri de dinliyor, pisliğine pislik katıyor. Efendim, o Kur'an düşmanlığı artıyor onun, kalbi hasta çünkü o. O, böyle insanlar var. Aynen bu fi kalbihi maradını nerede kullanır biliyor musunuz? Çok yerde kullanır Kur'an'da da. Kalple ilgili bir vaaz yapsam size veya bir konferans, orada Kur'an'da gönül kavramını anlatsam. Şimdi der ki Ahzab suresinde buyurur ki Allah-u Teala peygamberimiz Hanna'ya der ki Ya nisa en nebiyyi lestunneke ahadin minen nisai inittekaytunne felâ tahlâne bil gavdu fe yutma allezî fî kalbihi meralun ve kulle gavlen maruf. Ey peygamber hanımları konuşurken yabancı bir erkekle konuşurken doğru konuş, doğru, doğru. Kırıtma, sırıtma. Kırıtırsan, sırıtırsan bazı erkeklerin kalbi hastadır. Sana niyetini bozar. Anladın mı şimdi bu pisliği? Kalp hastası. Peygamberin hanımına niyetini bile bozar diyor. Hayır. Böyle kalp hastaları var. Abi böyle. Bu adamın da kalbi hasta, oradaki de kalbi hasta. Cinsel sapık adam. Adamın cinsel sapıklığı var. Onun gönlü hastadır diyor Allah-u Teala. Baba. Hayır. Ahzab suresinde. Şimdi Allah öyle bir analiz yapıyor ki, psikolojik analiz yapıyor burada şimdi. Muhteşem. Gönlü anlat. Bir gönül hastalığından bahsediyor. Burada da öyle bir hasta. Allah'ın ayetlerini, sürelerini dinleyince kuduruyor, kuduruyor diyor. Pisliğine pislik katıyor. Ay! Köpek gibi havluyor, salya atıyor. Ağzından salya atıyor. Aynen böyle diyor Allah'ın Teala. Ağzından salya atıyor. Köpek de diyor. Aynen böyle. Vallahi bak. İsterseniz okuyalım ayeti. Araf suresi. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْنَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَزْ اَوْ تَتْرُكُ يَلَهْ Değil mi Ramazan? Bak ne diyeyim? Allah diyor ki ben bu ayetleri sizi yüceltmek için gönderdim. Sizi yücelteyim, mana. Fakat diyor insanoğlu ne gariptir ki yere çakılıp kalıyor da nefsinin arzularına tabi oluyor. Bu adam diyor köpeğe benzer diyor. Üzerine gitsen de solur sana salyalarına akıtır, gitmesen de solur sana diyor. Aynen böyle. Şimdi bu adam da kalp hastası olduğu için manevi, bu münafık. Ve bunlar kafir olarak ölüp giderler diyor. Şimdi bu rich kelimesi var ya, bunları anlatın. Benden aldıklarınızı başkalarına tam manasını anlatamazsınız da bazı örneklerimi anlatabilirsiniz. Şimdi Maide suresinde içkiyi, kumarı, faloplarını filan bunları der Allah-u Teala ritsum min ameli şeytan. Şeytanın amelinin pisliğidir. Pisliği. Yani alkol alan adam şeytanın pisliğini kazuratını içiyor ha? Ayet. Bunu söyleyeyim de caydırıcı olur. Allah söylüyor. Pisliğini içiyorsun diyor ya. Pisliğini yiyorsun ya şeytan. Orada rich, burada da rich. Aynı kelime. Hatırıma geldi, onu da diyeyim dedim yani. اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً نَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ Şimdi Allah-u Teala bir soru soruyor onlara. Bu tip kalp hastalarına, bu tip münafıklara, bu tip Allah'ın suresi indiği zamanda onunla alay edenlere, pislikleri artanlara şöyle bir soru soruyor. Evvela yaravna, onlar görmediler. Onlar anlamıyorlar. Onlar bilmiyorlar. Manasına gelir bu. Yalemuna. Ya görmek, pardon. Ennehu, onlar yüftenune, imtihan ediliyorlar. İmtihan ediliyorlar. Fî külli âmin mevrete nev mevrete. Her sene, her bir sene bir kere veya iki defa imtihan edildiklerinin farkında değil mi bu adam? Değil miler bunlar? Soruyor. Sümme la yetubune ve sonra tövbe etmiyorlar. Ve lahum yezekerun ve sonra düşünüp ibret almıyorlar. Mı? Şimdi burada muhteşem iki dört kelime kullanıyor Allah'ta. Bir imtihan, iki bilmek, görmek, gözlem yapmak, üç tövbe etmek, dört düşünüp ibret almak. Bu dört tane kelimeden bir sentez yaptı Yüce Allah, bir ayet meydana getirdi. Örgüsünü, bu ayetin örgüsünü bu dört tane kelimeden kullandı. Birincisi, Allah-u Teala diyor ki bu münafıkların bir eksikliği var. Bu eksiklikleri söyleyeyim. İmtihan edildiklerini görmüyorlar. Yani gözlem yapmıyorlar. O sosyal hayatlarında, toplum hayatlarında başlarına gelen bu imtihan nedeniyle başlarına gelen belaların farkına varmıyorlar, gözlem yapmıyorlar bu olaylara. Oo, yani bu çok güzel bir felsefe boyutudur, pragmatist felsefenin. Amerika'da John Dewey der ki, experience bilginin kaynağıdır. Şimdi bunu bilmeyenler anlamazdır onu. Experience, Kur'an'ı bilmeyen bir adam, anlamam. Şimdi felsefeyi de okuduğum için bildim. Çok muhteşem şeyler. İnsan aklı Kur'an'a gidiyor, Kur'an'a akıyor. Yani experience demek, hayat tecrübesi demek. Hayat tecrübesi de bilginin kaynağıdır, diyor adam. Doğru. İşte Allah-u Teala söylüyor. İmtihan edildiklerinin bu hayat tecrübesinden bunlar görmüyorlar, anlamıyorlar. Yaşadıkları hayattan bir ibret çıkarmıyorlar. Muhteşem. Onun için Allah bize geçmiş toplumların kıssasını, experience'ini, hayat tecrübesini anlatır bize peygamberlerin. O toplumların başından neler geçtiğini, o tecrübeleri bize anlatır ki hazır bilgi olarak bize sunar mı? Bak, bu yaşanmış bir olaydır, bu olgudur. Sen bunu yaşama bir daha. Yaşama der bize. Bütün kıssalar Kur'an-ı Kerim bunun için anlatılır. Ama biz bunu yapamıyoruz, biliyor musun? Bu Kur'an-ı Kerim'in bu bilinci, bu şuuru, bu yetiştirme tarzı bizde yok. Müslümanlar bugün yaptığından, dün başına gelen belalardan hala anlamıyor. Hala kavga edip Türkiye'yi idare etmeye çalışıyor. Hala. Hala kavga edip din olacağını zannediyorum. Allah'ın ayeti dururken sen ne kavgası ediyorsun? Sen kimsin ya? Sen kimsin? İşte. Allah-u Teala buyuruyor ki Ya o münafıklar görmüyor mu? Gözlem yapmıyorlar mı? Gözlem, gözlem. Ha bu gözü kullanın diyor. Gözü. Çocuk gibi kulağı kullanma. Gözünü kullan. Bak neler oluyor. Neler oldu tarihte? Dün ne oldu? Geçen sene ne oldu? Bu sene ne oluyor? Bunu gör. Gözlem yap diyor. Gözlem. Fakülteye bak. Hayatın, toplumun hayatı ve senin hayatın senin için çok büyük bir bilgi kaynağıdır. Büyük bir tecrübedir. Bu gözlemi yapman lazım. İşte delikanlıları, gençlerimizi, üniversitemizi böyle yetiştiremiyoruz. Onun için hep dedikodunun peşine koşar giderim işte bak. Ahmet'in, Mehmet'in peşine mürit. Profesör adam, mürit adam. Olacak işte bu ya. Ya Rabbim ne kadar sabırlısın sen. Şimdi ben onları diyor Allah-u Teala başlarına imtihan ediyorum. Yani imtihan etmek demek onları denemek, onların başına bela getirmek demektir. Onların başına senede birkaç defa problem geliyor ama bunların gözlemini bu adamlar yapmıyor mu? Sümbelayeti bu ne? Bu gözlemi yapacağından ne olacak ya Rabbi diye sorsak şimdi. Soruyu sorsak. Üniversiteye burası soruyu soracak. Diyecek diyor ki Allah'a. Hemen ardından tövbe edeceksin. Yani döneceksin. Değişime uğrayacaksın. Yanlış düşünüyordun. Yanlış inanıyordun. Yanlış fikirlerin peşine gidiyordun. Sen bunu gözlemini yapınca, anlayınca, bilgi kaynağını bulunca derhal tövbe edeceksin, döneceksin. Değişeceksin. Değişime uğrayacaksın. Tövbe etmek, değişmek anlamına geliyor. Yani ya Rabbi ben bıraktım bu hayatımı, döndüm sana. Hah bu bir tövbedir. Değiştim. Hiç namaz kılmıyordum, şimdi beş vakit başladım. Bak değişti. Bu tövbedir. Kılmadığın namazlar için de tövbe edeceksin Allah. Bu da istiğfardır. O ayrı. Af dilemek ayrı, tövbe etmek ayrı. Şimdi demek ki sümmelayetü buna bunlar tövbe etmezler, bunlar değişmezler diyor Allah. Bunlara ne anlatırsan anlat. Bunlara ne başına bela getirirsen getir. Bu adamlar anlamaz. Aynı tas aynı hama. Ve lahum yezzekerun. Bunlar düşünmezler. Düşünüp de ibret almaz bunlar. Bunların düşünce kapasitesi dumura uğramış. Bu münafıkların düşünce kapasiteleri yok. Ölmüş. Hani biyolojik beynin bir kısmı ölür ya, benim oğlum burada düşün, beyin cerrahıydı. Kan gitmez oraya, oksijen gitmez oraya. O hücreler öldü. Oksijen gitmediği yerde hücre ölür. Allah'ın vahyinin ulaşmadığı beyin de ölür. İşte bu. Velahum yezekerun. Düşünmezler. Ölmüş o beynin o düşünme, psikolojik kabiliyet, düşünme kabiliyeti ölmüş. Ben münafığın halini anlatıyor şimdi. Ne değişime açıktır, ne düşünceye açıktır, ne bu adam gözlem yapar, hiç şey yapmaz diyor bu. Şu Kur'an'ın şu ayetine bakın arkadaşlar, yani Allah aşkına ya. Yani hayatı çözüyor yani, hayatı çözüyor bu. Yani diyor ki gözlem, değişim, düşünce. İşi bitiriyor da, işi bitiriyor burada. Üniversite. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Yine münafıkların durumuna devam ediyor. Ve idama uzret suratun. Yine onlara, o münafıklara bir süre daha indirilince. Nezara ba'duhum ila ba'd. Birbirlerine bakarlar diyor. Bir süre şimdi peygamber geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu okudu. Vahiy katipleri yazdı. O münafıklar da onların yanına ya. Tabii Arapça olduğu için anlıyorlar bunu. Anlayınca şöyle birbirlerine bakmaya başlıyorlar. beden dilini kullanıyorlar. Beden dili. Şimdi olumsuzluk iletişimde bir defa beden dili çok önemli bir olaydır. Beden dili yani. Sen beni sevip sevmediğini, beni dinleyip dinlemediğiniz ben anlıyorum sizin beden dilinizden, gözlerinizin bakışından ben bundan anlıyorum, öyle bakıyorum. Kiminiz kendinden geçmiş vaziyette dinliyor, ben onu da anlıyorum. Ha. Şimdi Kur'an iniyor, sure iniyor. Birbirlerine bakıyor. Münafıklar birbirini buluyorlar hemen. Hemen oradaki kimin münafık olduğunu biliyor. Hemen birbirine bakıyorlar diyor Allah-u Teala. Hel yerâkum min ahadin sümmen sarafu. Şimdi birbirlerine diyorlar ki sizi kimse gördü mü acaba? Hemen kaçalım buradan. Sümmen sarafu. Hemen dönüp kaçarlar diyor. Bir süre inme. Birbirlerine bakarlar. Hadi çıkalım buradan. Ha, bu süre bizi anlatıyor. Ha, bu süre bizim durumumuzu anlatıyor. Birbirine bakarak hemen bizi biri gördü mü acaba? Hemen kaçarlar. Sarafallahu kulubahum. Allah da ben onlar nasıl kendileri Kur'an'a döndüyseler ben de onların kalplerini döndürdüm diyor Allah-u Teala. Bi ennehum kavmun la yefkahun. Çünkü onlar anlamayan bir gruptur onlar. Anlamayan bir gruptur onlar diyor Allah-u Teala. Bence. Şimdi bir sempozyum yapılıyor. Bu sempozyumda bir arkadaş bir bildiri vermiş Ankara İlahiyat'ta. Adamın anlattıkları dosdoğru. Fakat adamı yiyecekler ya. Bir dakika dedim, bir dakika. Çıktım kürsüye. Adamın haklı olduğunu ayetle ispat ediyor. Adam ayeti bilmiyor. O adam bilmiyor ama anlattığı doğru. Ben ayetleri söyleyince orada birileri o karşı çıkanla birbirine bakmaya başladılar. Tam ayeti hatırladım. Diyecektim onlara münafık mısınız siz de? Niye bakıyorsun birbirine? Balyoz gibi indirdin kafanıza değil mi ayeti ya? Ya. Şimdi bakarsın birbirine. Hiç unutmuyorum o anı. O sempozyumu da hiç unutmuyorum. Şimdi bunlar da bu adam, bu münafıklar peygamberin yanına oturuyor. Ya, sure geldi. Diyelim ki Adiyat suresi geldi. Muhteşemdir Adiyat suresi. Bunların durumunu anlatır. Bu fesatçılığı anlatır. Bu kin kusmayı anlatır. Toplumu derinden yaralayanları anlatır Adiyat suresi. Diyelim ki o geldi yani mesela. Hemen bu münafıklar birbirine bakıyorlar, birbirini buluyorlar diyor gözlerle. Gözlerle birbirini buluyorlar, göz, laf. Hemen diyorlar, sizi kimse gördü mü? Ha burada hemen sıkışalım. Hemen gidelim dönelim. O dönmeleri gibi ben onların kalbini döndürdüm diyor. Onlar döndü, ben döndürdüm. Onlar dışarıdan döndüler, ben onları içeriden döndürdüm. Sarafallahu kulubahum. Allah onların kalplerini döndürdü diyor. Sen dönmesen ben döndürmem seni kulum. Sen beynini döndürdün, ben de senin gönlünü döndürdüm. Ha bakalım. Ha bakalım. Niye böyle oluyor bu işler diyor Allah-u Teala? Niye oluyor böyle? Nedir bunun problemi? Nedir bunun sebebi? Bi ennehum gomul la yefkun. Onlar anlamaz toplumdur. Anlamaz. Beynini kullanmaz bunlar diyor Allah-u Teala. E peki ya Rabbi bu anlamayan adamlar nedir yani bunları nasıl sen değerlendiriyorsun? Kur'an'a bir bakarsak böyle bir bakarsak Araf suresinden ayet çıkar 179. ayet. Onlar hayvandırlar diyor Allah. Dört bacaklı hayvandırlar. Gidiyor Müddessir. Müddessir miydi? Ha Müddessir suresinin sonunda da diyor ki onlar ormanda aslandan kaçan yabani eşeğidirler. Aynen. Ferrat min gasfara. Aslandan kaçan humrun müstafıra yabani eşeği. Yani Allah onlara ehil eşek bile demeye gitmiyor. Yabani eşek. Eşeğin de ehlisi var da faydalıdır da yük kurusuna götürür. Ormana getirir, odun yüklersin getirir da faydalıdır. Bu adamla da hiç fayda yok. Anlamayan adamdan fayda yok diyor. Bırak. Dehşet bir şey. Ve Allah-u Teala devam ediyor. Bu süreyi şu ayetlerle bitiriyor. Tevbe suresini. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ Hazreti Peygamberimizin müminlere karşı nasıl davrandığını, nasıl içten bir duygu duyduğunu burada anlatıyor. لَقَدْ جَاءَكُمْ Size geldi, and olsun ki size geldi. Resulün bir peygamber. Min enfusikum, kendi aranızdan, kendi nefsinizden, kendi aranızdan seçtim bir peygamber, gönderdim size, peygamber geldi size. Azizun aleyhi, ona çok ağır gelir. O peygambere çok ağır gelir. Ma anittum, sizin tökezlemeniz, sizin strese girmeniz, sizin probleme girmeniz ona çok ağır gelir. Peygamberimizin müminlerle olan ilişkisini Kur'an'da anlatıyor Allah-u Teala. Herisun aleyküm, size çok düşkündü. Yani onun size karşı endişesi var, tutkusu var. Bir müminine, müminlere çok düşkündür o. Raufun rahimun. O size karşı acır. Size karşı çok merhametlidir, çok şefkatlidir. Rauf kelimesine şefkat manası vereceğiz. Rahim kelimesine de merhamet manası vereceğiz. Size karşı, müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. İşte peygamberin sünnetini arıyorlar. Aha bu. Peygamber sünneti deyip değindiriyor. Ha işte bak. Sen peygamber ahlakıyla ahlaklanmak istiyor musun? Aha, bir müminin başına bir bela gelince sen üzüleceksin. Sen inanan kardeşine karşı merhametli davranıyor musun? Şefkatli davranıyor. Ne alakası var ya? Adam hanımına davranıyor komşusuna. Şefkatli, merhametli. Öyle değil mi? Ya tokat varken merhametli davranılır mı ya? Atacak abi tokatla. Ne şefkati merhameti. Biz o şefkat merhamet kelimelerini, değerlerini, ahlakını öldürdük, bir mezara koyduk. Abicim hocalara getir gel bir talkın da okudular ona. Ben talkına inanmıyorum o okudular. Merhameti öldürdük, şefkati öldürdük. Bak peygamber ahlakı burada. Peygamber sünneti burada. Bir mümine bir zarar gelince sana ağır geliyor. O biz ne diyeceğiz? Zil takıp oynayacağız. Adam kardeşine başına bir bela geldi mi zil takıp oynuyor. Ya sen ne diyorsun ya? Bunları yaşadım ben ya. Bunları yaşadım ben ha. Babam amcalarım yaşadı. Kardeşler arasında yaşadık. Bana kimse mal oynamaz. Çünkü Müslümanlık bizim yanımızdan geçmedi. Geçmedi. Bak. Peygamber sünneti arıyor adam. Ara işte bak. Devam ediyor. Şimdi peygamberimize Tevbe suresinin son ayetinde sesleniyor. Fe'in tevelle. Eğer o kafirler, eğer o müşrikler, eğer o münafıkları ya Muhammed senden yüz çevirirler. Yani senin getirdiğin dini inanmadı yani. Sana karşı koydu. Yüz çevirdi sana. Abi ne anlattı? Ne? Dedim. Fekul. Hemen ardından sen söyle. Hasbiyallahu. Allah bana yeter. Allah bana yeter de. Biz falan türbe bana yeter diyor. Falan ölü bana yeter diyor. Anlıyor musunuz şimdi? Bu sabah dinlediniz işte. La ilahe illahü de ya Muhammed. Allah tektir de. Allah'tan başka tanrı yoktur de. Yetmedi. Aleyhi tevekkeltu. Ona güvenip dayanırım ben. Size güvenip dayanmam ben. Bana güvenip dayandığını söyle. Ve huve rabbul arşil azim. O arşın, büyük arşın sahibidir de. Yani bu kainatın iktidarı bana aittir. Hükümranlık tahtının sahibi benim de. Bir daha söylüyoruz. Tevbe suresini bitirdik Allah'a şükür elhamdülillah. Sonunda geldik. Tabi bu hitap aynı zamanda bize yani bu peygamberimize ama peygamber vefat etti. Bu ayet bize hitap ediyor. Eğer onlar yüz çevirirse, sana olumsuz bir tepki gösterirlerse ya Muhammed, senin diyeceğin şudur. Hasbiyallah. Rabbim bana yeter. Ben yeterim. Ben yeterim. La ilahe illallah. Ondan başka tanrı yoktur de. Ben ona güvenip dayandım de. Ve hükümranlık tahtının yegane sahibi ben olduğumu söyle. İtiraf et. Dedi ve Tevbe suresini bitirdik. Kaç ay evvel başladık bilmiyorum. Keşke saysaydık, tahmin ediyorum. Nisan ayları filan da tahminime göre. İşte bu kadar ay sürdü o Tevbe suresi. Burada bitirdik. Böylece tevhid inancıyla bitti. Kafirlere ferman vermekle başladı. Beraetun min Allahi ve Resulü. Öyle dedi başladı geldi. Burada tevhid inancıyla bitirdi. Allahu Teala bu Tevbe suresinin bizi dostu eylesin. Bizi ve sizleri onun dostu eylesin. Kur'an-ı Kerim'in pek çok konularına gittik, geldik, uğraştık. Tabii benim bu küçük beynimle Kur'an-ı Kerim'i anlatabildiğim kadar anlatmaya çalıştım. Tabii benim beynim söz konusu olunca, Kur'an söz konusu olunca beynimiz bir toplu iğnenin başka da olmuyor bile yani. Onu öyle düşünmek lazım. Kur'an'a göre düşünmek lazım ki değerlendirebilirsin. Efendim, dolayısıyla Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan kullarından eylesin. Amin. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Dünya insanlığına ve İslam alemine hayırlar, uğurlar getirsin efendim. El Fatih. Elhamdülillah. Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Men yehdillahu fela mudillera ve men yudlil fela hadiyera. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve resuluhu. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلى الله عليه değerli kardeşlerim müftülüğümüz hutbesinin bu ayetle bu ayetin içeriğiyle ilgili olarak verilmesini istedim ben de kendi üslubumla bu hutbeyi size ilham edeceğim. Ayetin manası şu. Yakın gelinceye kadar Allah'a kulluk et. Tabii yakın gelince ne demektir diye alimler tartışmışlar. Bunun ölüm olayı olduğunu yani en yakın bilgi, en kesin bilgi, en kesin ilahi kanunlardan biri ölümdür. Bunun çaresi yok. Dolayısıyla ayet-i kerimenin doğrudan doğruya muhatap aldığı kişi Hazreti Peygamber. Sana ölüm gelinceye kadar kulluğuna devam et. Kulluğa devam et. Manası bu. Şimdi bu sorunun cevabı içinde çıkacaktır. Nasıl kulluk yapacağını diye bir soru soracağız. Tabii ki bu ayet buna cevap vermiyor. Ama bu ayetin arkadaşları var. O ayetleri Zümer suresine gideceğiz. Zümer suresinde Allah-u Teala bir emir veriyor Hazreti Peygamber'e. Bu emri veren Allah orada bir emir daha veriyor. Veriyor ki "Kul inni" de ki mutlaka ben "ümirtu" emrolundum. İnsanlara böyle söyler. Bana emrolundum. En a'budallah Allah'a kulluk etmem. Kulluk etmem bana emrolundu. Nasıl ama? Muhlisan dini Allah'a has kılarak kulluk etmen bana emrol. Muhteşem. Dini Allah'a has kılacak. Biz dini kime has kılıyoruz şimdi? Anlıyor musunuz? İslam aleminin problemini. Dini mezheplere has kılıyoruz. Dini felan alime has kılıyoruz. Allah diyor dini bana has kılarak Allah'a kulluk etmem emrolundu. Yani bana has edemem dini diyor Peygamber. Ben din koymam. Ben kulluk yapacağım ama dini Allah'a has kılacağım, kendine değil. Peygamber kendini dini has kılamıyor, biz kılıyoruz kardeşim. Falan kitapta böyle dedi, falan kitapta böyle dedi. Bir gibi oldu. İşte bizim İslam aleminin şirkten kurtulamamasının sebeplerinden biri işte bu ayettir. وَاَمِرْتُ لِاَنَّكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ Ve bana emrolundu diye yapmam ben. Müslümanların ilki olmam, Allah'a teslim olanların ilki olmam bana emrediliyor ben. Muhteşem bir o Zümer suresinin 3. sayfası. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, müftülüğümüz harika bir hutbe konusu seçti. Tabi İmam Efendi bana bunu söyleyince, o ayetle değil daha çok, çok çok daha var. Yani daha bu konuyu da ilgili çok ayetler var. Tabi burada kısaca kesmem için Allah-u Teala bizleri ve sizleri, bütün İslam alemini, bütün insanlığı dini Allah'a has kılarak ona kulluk yapmamızı nasip eylesin. Amin. Ve selam ala mente varlığına. Elhamdülillah, elhamdülillah, kâmilin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve intâdînen nebiyyye tekdînen kemâmin nişâni şerif sabiyyye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم